Kendileriyle tanışma onuruna kavuşmadığım halde rahatsız etme cesaretinde bulunduğum için beyefendi saygısızlığımı bağışlasınlar. Kendilerinden bir ricam var. Lütfen izin buyurun. Fakat Tanrı aşkına beyefendi diye korkuyla sözünü kestim. Ben sizin gibi bir insan için ne yapabilirim? Siz... İkimiz de susup kaldık ve galiba kızardık. Bir anlık bir sessizlikten sonra o yeniden söze başladı. Çevrenizde bulunma mutluluğuna ulaştığım kısa bir süre içinde beyefendi açıklamama izin buyurun. Sizin güneşte ve şöyle soylu bir küçümsemeyle önem bile vermeden yere fırlattığınız o güzel, çok güzel gölgenizi olağanüstü şaşkınlık ve beğeniyle seyretme olanağını buldum. Şu ayaklarınızın ucundaki muhteşem gölgenizi. Acaba şu gölgenizi bana bırakmaya razı olur muydunuz? Sustu ve benim kafamın içinde sanki bir değirmen taşı dönmeye başladı. Benden gölgemi satın almak isteyen öneri karşısında ne yapabilirdim? Herhalde delinin biridir diye düşündüm ve onun alçak gönüllülüğüne daha iyi yakışan bir sesle yanıt verdim. Aman aman sevgili dostum, kendi gölgeniz size yetmiyor mu? Bu iş bana pek acayip bir öneri gibi geliyor. Fakat o hemen sözümü kesti. Cebimde beyefendimize pek de değersiz görülmeyecek bazı şeylerim var. Sizin bu paha biçilmez gölgeniz için verilecek en yüksek bedel bile bence azdır. O anda o korkunç cebi anımsadığım için yeniden soğuk bir ürperme geçirdim ve nasıl olup da bu adama sevgili dostum dediğimi anlayamadım. Yeniden söze başlayarak sonsuz bir nezaket içinde olabildiği kadar her şeyi yeniden düzeltmeye çalıştım. Fakat beyefendi, bu aciz kulunuzu bağışlayın. Herhalde düşüncenizi iyice anlayamıyorum. Gölgemin size ne biçimde... O sözümü kesti. Ben yalnızca hemen burada şu soylu gölgenizi kaldırıp cebime koymak için yüksek izninizi rica ediyorum. Bunu ne biçimde yapacağımı bana bırakın. Buna karşılık beyefendimize karşı olan minnet duygularımın bir kanıtı olarak cebimde bulundurduğum bütün değerli eşya arasında seçim yapmayı kendilerine bırakıyorum. Dokunduğu kapıları ve kilitleri açan ve saklı hazineleri ortaya çıkaran sihirli kökler. Bütün hastalıklara deva olan, bütün istekleri yerine getiren başka kökler. Kendi kendine çoğalan paralar, başka paraları kendine çeken paralar. Atılmış adam ipinden yapılmış, insana şans getiren yontucuklar. Hep istediğiniz fiyatta. Fakat herhalde bunlar size göre değil, daha iyileri var. Talih külahı. Başına giyenin her türlü isteği yerine gelir. Dayanıklı bir biçimde yeniden onarılmıştır. Talih kesesi. Talih kesesi diye sözünü kestim. Korkum ne kadar büyük olursa olsun, iki sözcükle ruhumu avuçları içine almıştı. Başım dönmeye başladı ve gözlerimin önünde iki dukalık altınların parıldadığını görür gibi oldum. Beyefendi keseyi gözden geçirme ve deneme lütfunda bulunurlar mı? Elini cebine soktu ve orta büyüklükte sağlam dikilmiş kalın keçi derisi bir keseyi iki sağlam kaytanından çekerek çıkardı ve elime verdi. Elimi içine daldırdım ve 10 altın çıkardım. 10 daha. Hemen karşımdakine elimi uzatarak, ''Hadi alışveriş tamam, keseye karşılık gölgemi alın.'' dedim. O da uzattı, sonra vakit geçirmeden önümde diz çöktü ve ben onun şaşırtıcı bir beceriyle gölgemi başından ayak ucuma kadar yavaşça çayırdan ayırdığını, kaldırıp tomar yaparak devşirdiğini ve sonunda cebine yerleştirdiğini gördüm. Kalktı, bir kez daha önümde eğildi ve gül bahçesine dalıp gitti. Orada kendi kendine yavaşça güldüğünü duyar gibi oldum. Fakat keseyi kaytanlarından sıkıca tutmuştum. Çevremde yeryüzü aydın içindeydi ve ben henüz kendime gelmemiştim. Sonunda yeniden kendime geldim ve artık yapacak hiçbir işim ne olmadığı bu yerden ayrılmaya can attım. Önce ceplerimi altınla doldurdum. Sonra kesenin kaytanlarını boynuma sıkıca bağladım ve onu koynuma sakladım. Kimsenin dikkatini çekmeden parktan çıktım. Caddeye ulaştım ve kentin yolunu tuttum. Düşüncelere dalmış olarak kentin kapısına giderken arkamdan birinin bağırdığını duydum. ''Genç efendi, genç efendi, dinlesenize!'' Dönüp baktım, yaşlı bir kadın bana sesleniyordu. ''Genç efendi, dikkat edin, gölgenizi yitirmişsiniz.'' ''Teşekkür ederim anacığım.'' diyerek bu iyi niyetli övdüğünden dolayı kendisine bir altın fırlattım ve ağaçların altına girerek yürümeye başladım. Kentin kapısında nöbetçinin ''Efendi gölgesini nereye bırakmış?'' dediğini ve hemen sonra birkaç kadının ''Aman tanrım, zavallı adamın gölgesi yok.'' diye konuştuklarını duydum. Bunlar canımı sıkmaya başladı ve ben güneşe çıkmaktan şiddetle çekinir oldum. Ancak bu her yerde mümkün olmuyordu. Örneğin şanssızlığım yüzünden tam erkek çocukların okuldan çıktığı saatte bir yandan öbür yanına geçmek zorunda kaldığı ana caddede. Tanrı belasını veresi kambur bir yumurcak hala gözlerimin önündedir. Benim gölgemin bulunmadığını hemen fark etti. Büyük bir çığlık kopararak beni bu dış mahallenin bütün edebiyatçı sokak çocuklarına haber verdi. Onlar da derhal beni eleştiri yağmuruna tutup çirkefe boğmaya başladılar. Doğru dürüst insanlar güneşe çıktıkları zaman gölgelerini de yanlarına alırlar diyorlardı. Bunlardan yakamı kurtarmak için aralarına avuç dolusu altın attım ve acıma duygusu olan bazı insanların yardımıyla kiralık bir arabaya atladım. Kendimi yalnız bulur bulmaz acı acı ağlamaya başladım. İçimde gitgide şu duygu beliriyordu. Bu dünyada para, yararlılığa ve değere ne kadar yeğlenirse yeğlensin, gölgeye paradan bile çok değer veriliyordu. Ve ben daha önce servete nasıl vicdanımı feda ettiysem, şimdi de gölgemi salt para için vermiş bulunuyordum. Artık bu dünyada ben ne yapabilir, ne olabilirdim? Good luck. tornarei a pedanã. Hava tu nenas negue, yang pisat tis var gilla gilla. Kugina vat gilla. Sirdet per nehe maku. Shakar mge raper jan hei jan, oku tanu musulla. İnsanı düzene uymaya teşvik eden bütün o unsurlar, yani para, şöhret ve ödüller, cömert burslar, devasa kitap sözleşmeleri, dolgun konuşma ücretleri, önemli akademik ve siyasi mevkiler ve kamusal platform armağanları, bunlar direnenler tarafından küçümsenir ve aşağılanır. Baş kaldıran insan, başarıyı muktedir seçkinlerin tanımladığı gibi tanımlamaz. Direnenler, kitle kültürünün ve muktedir seçkinlerin putlarıyla idolleri önünde diz çökmeyi reddederler. Onlar zengin olma çabası içinde de değildirler. Muktedirlerin yakın çevresinin bir parçası olmak istemezler. Ezilenlerin yanında yer aldığın zaman sana ezilenlerle aynı muamelenin yapılacağını bilirler. Dünya değer sisteminin tepetaklak edilmesi özgürlüğü mümkün kılar. Direnenler, birçok dünya malı veya yüksek mevkiler edinmiş oldukları için değil, pek az şeye ihtiyaç duydukları için özgürdürler. Onlar, birçok insanı köleleştiren ve köle halinde tutan prangaları koparıp atarlar. Elitlerin onlardan korkması da işte bu yüzdendir. Elitler onları fiziksel olarak ezebilirler ama satın alamazlar. Muktedir elitler direnenleri itibarsızlaştırmaya çalışırlar. Onları bir gelir elde etmek için çaba harcamaya zorlarlar. Onları toplumun kenarlarına iteklerler. Onları resmi anlatıdan silip çıkarırlar. Onları statü sembollerinden yoksun bırakırlar. Uysal ve itaatkar liberal sınıfı kullanarak onları mantıksız ve ütopyacı, hayalperest kişiler olarak resmetmeye çalışırlar. Direniş temelde siyasi bir şey değildir. Direniş kültüreldir. Aşkın, transandantal olanın içinde, hayatın olanca tutarsızlıkları içinde anlam ve ifade aramaya ilişkindir direniş. Müzik, şiir, tiyatro ve sanat, kadim Yunanlıların fortuna yani kader adını verdikleri o karşı konulmaz ve nihai olarak alt edilemez baskın güçlere karşı isyan etmenin soyluluğunu dile getirmek suretiyle direnişi ayakta tutar. Sanat, habis kötücüllüğe meydan okuyanların özgürlük, vakar ve haysiyetini kutlar. ...2003 Şubat'ında Amerikan delegasyonu Birleşmiş Milletler'e yüzyılın ilk kötü haberlerinden birini verdi ve yakın bir gelecekte Irak'a yapmayı planladığı olası silahlı müdahaleyi açıkladı. Colin Powell'ın Güvenlik Konseyi'ne yaptığı açıklamanın ardından bir basın toplantısı yapılması gerekiyordu. Ama son dakikada biri bu amaçla seçilen yerin uygun olmadığı konusunda diğerlerini uyardı. Duvarlardan birinde Guernica'nın reprodüksiyonu asılıydı. Fonda çığlık çığlığa bağıran kadınlar, yanan evler, ölü bebekler ve gerçek bir yıkım vardı. "Bunu örtün," dedi gazeteciler. "Dikkatimizi dağıtıyor." Onların vicdanını rahatlatmak için Guernica'yı büyük mavi bir perdeyle örtmek zorunda kaldılar. Onun yerine şöyle de diyebilirlerdi: "Durun bir dakika, bu resmi fon olarak kullanalım. Ne de olsa zorbaların işi budur. Ölüm, acı ve yıkım." Ama bunu yapmadılar. Çünkü böyle bir şey işlerine gelmezdi. Resim haberle birlikte gazetelerde yayınlansaydı okuyuculardan büyük bir tepki alırlardı. Bu nedenle onu örtmekte yarar vardı. "Ben bunu sanatın gücüne yapılan bir övgü olarak görüyorum. Orada söylenen aslında şuydu: sen dünyanın en güçlü ülkesi olabilirsin, her yere ordular gönderebilirsin, diktatörleri devirebilirsin ama bir başyapıtla oyun oynayamazsın. Gücün buna yetmez." Kahveleri dolduran bütün işsizler toplanacak. Karmar dinlemem. Herkes çalışacak. Benim prensibim şu: bu memlekette karnı tok, şerefli, haysiyetli insanlar arasında herkesin bir yeri olmalı. Ama geniş yer, ama dar yer. Geniş diyorsam öyle alabildiğine değil. Dar diyorsam o da sığılmayacak kadar değil. Sen de çalışacaksın. Ha? Aman kaymakam bey, yaş 74. Ne davar güdebilirim ne de tarlada çalışabilirim. Artık bre kardeş, geçti o günler. Kaymakamlığın bir hademesi varmış. Geçenlerde vefat etmiş. Onun yerine sen geçeceksin. Sen kaymakam değil, paşasın bre kardeş. Sana paşam diyeceğim. Bundan daha aşağısını söyleyemem. Eğer yürekten söylüyorsan vazgeç. Hı? İnsan denen mahluk böyle böyle şımarır. Gün gelir ki paşalığı bile az görür. O zaman ne yaparsın? Maraşal yaparım. Peki ya sonra? O da az gelirse? Yeter artık. İnsanları insan yapan rütbe değil, yaptıkları işlerdir. Katip efendi, Bu adama odacı üniforması bulun. Dostlar, dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bizim dostlar, bizim dostlar. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak. Bir ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Bizim dostlar, bizim dostlar. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Bizim dostlar, bizim dostlar. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim. Bizim dostlar, bizim dostlar. Ne yapmak lazım? Sağlam bir dayı bulup kötü bir sırnaşık gibi bir ağacın gövdesine tıpkı sarmaşık gibi kudretle sarmalayıp hileyle tırmanmak mı lazım? Yo, eksik olsun. Yoksa efendinin yüzü gülecek diye her an karşısında takla atmak mı lazım? Yo, eksik olsun. Kapı kapı dolaşıp pabuç mu eskitmeli? Ricaya mı gitmeli, yoksa nasır mı tutsun sürünmekten dizlerin, eğilmekten ağrısın, öten verin? Yo, eksik olsun. Tazıya tut tavşana kaç mı demeli? Belki bana kaz gelir diye tavuk mu göndermeli? Yoksa bir köpek gibi susta durmak mıdır acaba en münasibi? Yo, eksik olsun. Yoksa şöhret olsun diye kitapçıya giderek veresiye bir şiir kitabı mı bastırmalı? Yo, eksik olsun. Yoksa bir sürü keli sözlerimle sırma saçlı diyerek yüceltmeli mi? Yoksa ödüm mü kopsun bir kendini bilmez gazeteye tenkit yazacak diye her gün? Yahut sayıklamak mı lazım adım görünsün diye? Yo, eksik olsun. Bunları hiç istemem. Eksik olsun dostum. Belki şiir yazmak, derin derin düşüncelere dalmak, yapayalnız ama her gün seyahat etmek, sonsuza doğru gidebilmek, gören göz, çınlayan ses olmak ve canı isteyince şapkayı ters giymek, hayatta itip kakanı, karışanı olmamak, bir hiç için kılıcına veya kalemine sarılmamak ve duya duya yazmak, korkmadan, kollarını sıvamak hayat boyunca yıldızlar altında. İster şan şöhret beklesin, istersen ölüm, ne olursa olsun. Varsın, küçücük olsun. Ama sana ait olsun o soluk bahçen. Ve bil ki ister ot bitsin, isterse diken, kavaklar sıra sıra dikilse de karşına yine de boy ver dayanmaksızın. Ve tek başına. eğitim özgür hareket edebilmelidir. Fakat bugünün eğitimi henüz özgür değildir. Eğitim ya politik bakımdan yahut da din mezhep bakımından bağlıdır. Şimdi insanın özgürlüğü elinden alınmıştır. İnsan özerk bir alan olarak görülmüyor. Tersine öne sürülmüş bir amaç için araç olarak kullanılıyor. Bu amaç ya devlet, din yahut da teknik ve ekonomi olabilir. O zaman insan devlete, dine, tekniğe, ekonomiye hizmet eden bir araç olacaktır. Böyle pragmatik bir insan görüşüne dayanan eğitim, insanı bir bütün olarak, yani onun bütün yeteneklerini, çekirdeklerini geliştiremez. Ona bir form veremez. Onu olgunlaştıramaz. Böyle bir eğitim, insanı ancak şu veya bu amaç için bir araç olarak hazırlayabilir. Fakat insanın çekirdek ve yeteneklerini ancak tek yanlı geliştirebilir. Bu şekilde yetişen bir insana çağımızda herkesin dilinde dolaşan bir deyimle uzman adı verilir. Bu koşullar altında insanın bir bütün olarak kendisini yetiştirmesi ortadan kalkar. Çünkü insanın kendisini yetiştirmesi onun kendisini özerk görmesini gerektirir. Özerklik olmadan insanın kendisini yetiştirmesinden söz edilemez. Özerk insan hayatı boyunca kendisini yetiştirmeye çalışır. Gerçek bir kendisini yetiştirmeye ancak insanın kendi çalışmalarıyla varılabilir. Okul, hatta üniversite, insanın kendi kendisini yetiştirmesi için birer sıçrama tahtasıdırlar. Kendi kendisini yetiştirme sayesinde insan, özellikle bağımsız insan, hem kendisine bir form kazandırır, hem de kazandığı bu formu değiştirir, onu statik bırakmaz. Fakat bu alışılmış, yerleşmiş bir gelenek değildir. Yani ne bütün insanlarda kendi kendisini yetiştirme kaygısı vardır, ne de kendi kendisini yetiştirme her yerde aynıdır. Fakat bu bir rastlantı değildir. Çünkü kendi kendisini yetiştirme birçok faktöre bağlıdır. Kendi kendisini yetiştirme bir yandan insanın tekliğine, yani insanın otonom olmasına yahut otonom olmamasına, öte yandan insan başarılarının üstünde bulunduğu gelişme basamağına, üçüncü olarak da bir çağda yaşayan insanların değer duygusuna, yani değerlendirmelerin geçirdiği değişikliklere, insan başarılarının niteliğine bağlıdır. Bundan dolayı kendisini yetiştirme, insandan insana, ülkeden ülkeye, çağdan çağa, insanın yapıp etmelerini yöneten değerlere göre değişir. Kendi kendisini yetiştirmenin en aza indiği ülkeler, çağlar vardır. Böyle ülke ve çağlarda insanlar okul ve meslek eğitimiyle yetinirler. Böyle durumlarda ya insanın belli bir amaç için araç olarak kullanıldığı yerlerde yahut da katı görüş tarzlarıyla olumlu ve olumsuz değerlendirmelerle bezenmiş olan bir çevrede karşılaşırız. Böyle bir çevrede bilgili, yeterli insanla bilgisiz, yetersiz insan arasında bir fark yapılmaz. Yalnız ve sadece insanda belli bir formalitenin bulunup bulunmadığı sorulur. Böyle durumlarda insanın kendi kendisini yetiştirmesi çok zarar görür. Bu gibi koşullarda bile ayrıcalıklı olanlar bulunabilir. Çünkü insanın yapıp etmelerini yöneten bir değer duygusu vardır. Eğer insan yaşadığı ortamda yüksek ve aşağı, halis ve sahte başarılar arasında bir farkın yapılmadığını görürse, o zaman insan kendi kendisini yetiştirmek için bir çaba göstermez. Böyle bir durumda insan okullarda, üniversitelerde edindiği bilginin düzeyini hayatı boyunca değiştirmez, ona yeni bir şey katmaz. Hatta çok kez insanın edindiği bu bilgi düzeyi bile kalmaz, o da azalır. Bilim alanlarında çalışanlar da bunun dışında değildirler. Bu gibi durumlarda kendi kendisini yetiştirme ancak çevrenin etkisi altında kalmayan, yaratıcı, otonom insanların bir işi olur. Bu insanların sayısı da kabarık değildir. Ama ağır basan da bunlardır. Çünkü sanat, felsefe ve bilim alanında yeni olan her şeyi bu insanlara borçluyuz. Örnek olmak, örnek olarak hizmet etmek, örnek arayan insanın hayat akışına, eylem alanına bağlıdır. Bundan dolayı her alandaki örnekler birbirinin aynı değildirler. Fakat şu noktayı belirtmenin büyük bir önemi vardır. İnsan hayatının bütün alanlarında örneklerin yerine ne güzel öğütler geçebilir, ne de bunlarla geçmiş zamanlardaki örnekler canlandırılabilirler. Çünkü insan hayatında ağır basan, ona yön veren, yapılan işler, eylemlerdir. Burada sadece söz söylemek, konferans vermek, sadece planlar yapmak yahut bir örneğe benzer görünmek istemenin bir önemi ve etkisi yoktur. Örnek olmak, örnek olarak hizmet etmek hakkındaki kararı ancak yapılan iş etkileyebilir. Küçük bir okul çocuğunu bile etkileyen, öğretmenin yalnız sözleri değil, işle, eylemle birlikte söylenen sözdür. Yani öğretmenin şunu veya bunu söylemesi değil, aynı zamanda onun şunu veya bunu yapmasıdır. İmdi her yerde söylenen değil, yapılan, yapılmış olan önemlidir. İdeolojilerin yahut demagojinin egemen olduğu ülkelerde söylenenin, söylevlerin insanları ne kadar az etkilediği çok bilinen, saptanması kolay bir olaydır. Örneklerin insanın kendi kendisini yetiştirmesiyle eğitim alanında büyük bir etkisi vardır. Halis olmayan örneklerin de insanın kendi kendisini yetiştirme ile eğitim üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Halbuki halis örnekler kendi kendisini yetiştirme ile genel olarak eğitime yardımcı olurlar. Örnek olmak yahut örnek olarak hizmet etmekte ağır basan, yön gösteren çok bilmişlik değil, tersine insanın geçirdiği, yaşadığı hayatla yüksek değerler tarafından yönetilen yapıp etmelerdir. Sanat eğitimini destekleme amaçlı bir kaynak kitap olarak ortaya çıkan ders belgeliği zaman içinde gelişerek büyüdü ve sanat eğitimi alan öğrenci ve mezunlardan oluşan bir çalışma grubu haline geldi. Bu çalışma grubu belgelik ağaçları, müzik belgeliği, felsefe belgeliği gibi kollara ayrılıyor. Belgelik ağaçları sanat ve doğa arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışırken tohum topluyor, fidan yetiştiriyor ve çevreye duyarlılığı artıracak çalışmalar yapıyor. Müzik belgeliği, müzik-resim ilişkisini araştırıyor. Felsefe belgeliği de sanat ve felsefe üzerine çalışmalar yapıyor. Kısacası ders belgeliği, dünyaya açık olmayı, biçimi, doğayı kendi gözlerimizle görmeyi, yorumlamayı, yaratıcı tavrı ve eleştirel bakışı geliştirmeyi amaçlıyor. Türkiye'deki üniversiteler içerisinde bu tarz çalışan bir yapı olduğunu ben düşünmüyorum. Hem görev aldığım kurumlarda görmedim. Hem yine daha sonra öğrencisi olduğum yerlerde de görmedim. O bakımdan galiba şahsına münhasır ders belgeliği. Ben ders belgeliğini şöyle tarif edebilirim. Bu bir larva gibi. Şimdi bu larva içerisinde işte çeşitli bir beslenme damarları, alanları var. İşte kimisi tarihten, kimisi felsefeden, kimisi işte doğadan, ağaçlardan, kimisi kültürden, işte kimisi sesten, görüntüden, bir sürü alan var. Bu larva içerisinde her sene ya da her dönem değişen tırnak içerisinde kurtçuklar, yani bizler, öğrenciler. Bizler o larva içerisinde bir şekilde besleniyoruz. Çeşitli alanlarda. Ardından o larva içerisinden çıkıp kendi hayatımızın, kendi kullarımıza giriyoruz. İşte o zaman galiba kendi besinimizi nasıl elde edebileceğimizin o temel taşlarını o larva içerisinde bence biz almaya başlıyoruz. İşte o larva, ders belgeli larvası bence bu konuda tamamen nokta atışı yapıyor. Benim hayatımda yaptı. Zaman zaman o dönemden arkadaşlarla bir araya geldiğimizde onların hayatında da yapmış olduğunu görüyorum. Çok fazla aktif katılmış olmasalar da, aktif katılanlar da tabii ki dahil bunun içerisine. Herkesin bir şekilde hayatında orası en azından bilgiye nasıl ulaşılır, en azından hayatın farklı dallarında neler yapılıyor, bununla ilgili bir kulak dolgunluğu, bir pratik bize kazandırmıştır diye düşünüyorum. O bakımdan ders belgenin fonksiyonu son derece önemli. Herhangi bir şekilde öğrenci üzerinde ya da oraya gelecek insanlar üzerinde bir tahakküm oluşturma yolunda değil. Hani birisine benzesin ya da bir şeye benzesinler diye bir derdi yok ders belgeliğinin. O bir beslenme alanı. O alandan her kurçuk kendi besinini alıp kendi yolunda gayet rahat bir şekilde devam edebiliyor. O bakımdan dediğim gibi şahsına münhasır bir kültür, yapı olarak bir düşünüyorum. Bir kültür de oluşturuyor değil mi hocam? Oluşturur. Olarak ders belgeli, bir öğrenci kültürü, sanat öğrencisi. Eğitim. O da önemlidir zaten, çok çok önemlidir. Yine bugün Türkiye'de eğitim hayatında gözlemlediğim kadarıyla öğrenciyle beslendiği alan arasında bir kopukluk var. Yani kurumuyla, işte okuluyla, işte hocasıyla vesaire. Bu zaman zaman kişisel bazda yetersizliklerden aslında kaynaklanıyor ama işte ders belgeli o noktada kurumla olan bağı da aslında kuvvetlendiren, hocayla olan bağı da kuvvetlendiren ya da bir kurumdan, bir hocadan ya da bir yapıdan nasıl faydalanabileceğini yollarını gösteren bir yapı olarak da bizim karşımıza çıkıyor diye düşünüyorum. Evet, yani bir aidiyet duygusu kesinlikle yaratıyor ve o da çok önemli bir duygu bence. Ben sonraki öğrencilik yıllarımda ders belgeliğini hiç eğitim fakültesinde okumamış, başka üniversite okumuş insanlardan duydum. Hani bunu biliyorlar ve bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu kendileri bize anlatıyorlardı o arkadaşlar. Çünkü kendi ait oldukları kurumlarda buna benzer bir şeyle karşılaşmamışlardı. Ve hepsi de bunun açlığını hissediyorlardı. Çünkü eğitim ya da kurum tek taraflı çalıştığı zaman bir hayli sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Ama ders belgeliği gibi sizi dahil olduğunuz eğitim biçiminin biraz daha dışına taşıyıp çok farklı kanallardan o sizin eğitiminizi destekleyen bir yapı olunca burada olmak çok daha keyifli ve faydalıdır diye düşünüyorum. Ders belgeliğin tavrı, oradaki duruş bir ağırbaşlı bir duruştu öncelikle. Yani kendini bilen, etrafını bilen, ülkesini bilen, bilimi, sanatı, eğitimi bilmeye çalışan, yani insan olmanın erdemlerini keşfedebilecek bir öğrenci profilini hedefliyordu. Haliyle o profil hepimiz üzerine bir şekilde sirayet etmiştir diye tahmin ediyorum. Ben çok bu profilden uzak bir adam değildim. Ders belgeli o anlamda bana bunu kuvvetlendirmiştir diyebilirim. Benim için hala aktif olarak içerisinde değilim. Fakat herhangi bir ortamda eğitimle ilgili bir konuşmada bir şekilde ben ders belgeliğinden bahsetmek zorunda hissediyorum kendimi ve bahsediyorum. Bunu yaparken de keyifle bundan bahsediyorum. Çünkü bu özel bir alandı ve önemliydi. Keşke başka kurumlarda da olsa. Çünkü birebir öğrenciyi işin içerisinde katıyor. Orada öğrenci hocasından ya da hocalardan bir şey ummuyor. O yapı içerisinde kendisini, yolunu kendisi açıyor. Kendi çalışmasını kendisi yapıyor. Bilgiye, görüntüye, sese, her neyse kendisi ulaşıyor. Ve bunu kendi arkadaşlarıyla paylaşıyor. Yani bir hoca merkezli bir oluşum değil. Evet, belki temelinde bir hocanın özelinde Hüseyin Avni Öztopçu'nun bir kurucu diyelim faktörü var. Fakat o kurucu faktör birebir yönlendirme gibi bir durumda değil. Sadece o iklimi yaratıp o iklim içerisinde imkanları ya da kapıları işaret edip onların öğrencinin tek başına, kendi başına ve arkadaşlarıyla o kapılardan geçmesini sağlamak üzerine kurulu. Bu da bence birey olma yolunda ciddi katkılar sağlıyor. Bana sağladı. Herhalde arkadaşlarıma da sağlamıştır diye tahmin ediyorum. Evet. Bakın sizler buradasınız. Evet. Onun içerisindesiniz. Epey zaman olmuş bizim oralardan kopalı. Fakat hala bir şekilde ders belgeli kendini yeni arkadaşlarla sürdürüyor. Evet. Bazen bunun temposu yükselebilir, bazen düşebilir. Çünkü öğrenci merkezli. Öğrencinin seviyesi ne kadar yüksekse herhalde ders belgeliğinin o yıllardaki seviyesi de o kadar yüksek olur ya da olmaz diye düşünüyorum. Evet. Hocam ders belgeliğini güncel olarak bakabiliyor musunuz, takip edebiliyor musunuz? Bilginiz var mı şu anki çalışmalar hakkında? Tabii malum sosyal medya çok geniş. Instagram'dan olsun, Facebook'tan olsun ders belgenin paylaşımlarını görüyorum. Oradan çok rahatlıkla haberdar olabilirim.